L. Labrador, sidan 153. Lade, Jalasäte i Tröndelag, sidorna 234-300-302. Ladoga, sjö, sidorna 18-172. Ladoga, Staraja Ladoga, Aldeigjuborg, sidorna 45-172-173-183. Laigin, Leinster, sidan 44. Landnaumabok, sidorna 166-244-275-323-330. Langobarder, sidorna 74-197-237-308. Langobardia, bysantinska Syditalien, sidan 197. Lonesome Meadows, Newfoundland, sidorna 158-160. Larsson Karl, sidan 282. Larvik, sidan 90. Laxdalingarnas saga, Laxdöla saga, sidan 101. Le Mans, sidan 41. Ledbergstenen, Östergötland, sidan 187. Leif Eriksson, sidorna 13-71-147, 153-155, 160-318. Leire, Själland, sidorna 218-219. Leo den nionde, påve, sidan 169. Leofrick, svärdssmed, sidan 253. Lettland, sidorna 112-172-238. Libanon, sidan 268. Liepaja, Lettland, sidan 172. Limerick, sidan 42. Lincoln, sidan 165. Lindholmen, Skåne, sidan 184. Lindisfarne, sidorna 28-29-39. Litauen, sidan 323. Livland, sidan 197. Lofoten, sidorna 86-217. Boksidan 379. Logos, Nouthetetikos, vishetsord, sidorna 23-24-29. Loire, sidorna 39-41. Lukasene, Loketrätan, sidorna 65-75-79. Loke, sidorna 65-66-76-79-80-116-127-136-201. London, sidorna 83-85-199-286. Lothar, Frankisk kung, son till Karl den store, sidorna 39-41. Ludvig den fromme, frankisk kejsare, sidorna 39-41-106, 199-268-269, 324-326-334. Ludvig den tyske, östfrankisk kung, sidan 39. Lund, sidorna 10-285-287, 293-295, 297-300, 311-315, 322-323. Luni, sidorna 241-244, Lyon, sidan 268.